जल्दी कर ले, तू लेट हो जाना है। हाँ जी मम्मा, बस दो मिनट दो मिनट। हाँ जी यार, किन्ना चिर हो गया मैनू इत्थे वेट करदे नू। और किन्ना टाइम लगूगा? अजे तां 2 महीने पए अपने ब्याह नू, वेट तां अजे मैं कराई नहीं। चंगा छेती आ जाओ। अच्छा गल सुनो, सूट पा के आयो। तुहानू पता बेबे नू सूट किन्ने पसंद आ? की है, मैं नहीं सूट साट पाना। तुसी कदे पग बन्नी है मेरे कहन ते? चुनियां करदी ऐ मेरी ना सुनदी इक बलिए, चुनियां लै ली लखां पर सिर ते भी लैनी सिख बलिए, चुनियां लै ली लखां पर सिर ते भी लैनी सिख बलिए। किन्ने वारी दसी गल पहला भी दिमाग बिच पैनी चाहिदी। ਪੈਂਦਾ